जब ओशो की बात चली जब ओशो की बात चली जब ओशो की बात चली अशकों की बरसात चली अशकों की बरसात चली जब ओशो की बात चली जब ओशो की बात चली। महफिल सज गई, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, अशकों की बरसात चली, अशकों जब ओशो की बात चली।